Oh, 救われず、あたらがちゃんとでわた、あたらがちゃんとでわた、あたらがちゃんとでわた、さたまんまねらじす、すなんとさがまかだん、たまさわねかろあやんばだんた、ダンマサヴァネカロアヤンバダンタ、ダンマサヴァネカロアヤンバダンタ。 Na de me zarenang भवतु ते जयमङ्गलम् नाद्य मे शरणङ्गन्यं सङ्घ मे शरणङ्गरं एतेन सज्जव भवतु सर्वमङ्गलम् इत्यपि सुभगव अर्हं सम्मासम्बद्ध विद्याचरणसम्पन्न सुगत लोकविद् अनुत्तर पुरिषदमसारथि सत्तादेवमनुष्ठानं बुद्ध भगवति स्वखद भगवद धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक एहि पश्यक अपनेयिक पच्यतं वेदितव्य विन्युहीति सुपरिपन्न भगवद जावक संग उज्जपरिपन्न भगवद सावकसङ्ग न्यायपरिपन्न भगवद् सावकसङ्ग स्वामीजिपरिपन्न भगवद् सावकसङ्ग यद्यिदङ्गचत्तरि पुरिषयुगानि अर्धपुरिषपुगल एष भगवद् सावकसङ्ग आहुन्नेय पाहुन्नेय दघिणेय अञ्जलिकरणीय अनुद्धरं पुण्यकृतं लघुते अस्सेवनाच बालानं पण्डितानञ्च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरुपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अतसम्म पणिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहुसच्यञ्च सेपञ्च विनयो च सुशिक्षित सुभाषित च यवाच एतं मङ्गलमुत्तमं मातापितृयपठानं पुत्रदारससङ्गः अन्नाकुलाच कम्मन्त एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानंच संगः अन्वजानेकं माने एतं मंगलमृतम् आरति विरति पापमजपानाच संयम अपमाद चधम्मेषु एतं मंगलमृतम् करवो च निवातो च गर्वो च निवातो च संतुष्टे च कृतन्युत कालेन धम्मश्रवणं एतं मंगलमृतम् कंते च सुवच सत समणानंच दर्शन कालेन धम्मसाकच्छ एतं मंगलमृतम् तपो च ब्रह्मचर्यंच अरियसच्चानंदसन निब्बानसच्चिकिरियाच एतं मंगलमृतम् पुट्ठसलोकधम्मेहि चेतं यसनकंपति अशोकं विरजं खेमं मंगलमृतम् एतादृशानिकत्वान् सर्वथमपराजित सर्वथशुद्धिङ्गच्छन्ति तन्ते सं मंगलमृतम् तन्ते सं मंगलमृतम् यानिधभूतानि समागतानि ब्रह्मानि वायानि व्यन्तरिक्षे तथागतं देवमनुजभुजितं बुद्धं नमस्सामस्वद्धियुत् धम्मं नमस्सामस्वद्धियुत् संघं नमस्सद्धियुत् नमन करो गुरुदेव को Mangal Thank you.